دستم بی تا بکه گل دو تلش که دار در هیچی میله زنمانه چی خیده رگم بگر دستم بی تا بکه گل دو تلش که دار در هیچی میله زنمانه تا سر و نمزا بزنم سیر بگریم یا روانم رو رود خیوا چین شرشا دستم بی تا بکه گل دو تلش که دار در چی میله زنمانه چی خید رایم بگر باد بی رحمه توفانی باد بی رحمه توفانی شنگ و شکت میزنم زاد سر رایا سرگردانی سر رایا سرگردانی گرم دست یادگاری تش تش گایا قدیمه مخمل است داد شونی پیوانی تن نسیم پیوانی تن نسیم پایم تو غرت نده دل آف نده لر جو نده پایم تو غرت دستم بی بحاسیم بیت کوچه تا بینم خوبرت دستم بین و بحاسیم بیت کوچه تا بینم خوبرت موسیقی